diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID trzecią dawką dla medyków i osób po 50 roku życia. Szef polskiej dyplomacji po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji mówi, że na kwestie dwustronne poświęcono niewiele czasu. Czeski region przygraniczny zwróci się do Komisji Europejskiej o utworzenie specjalnego funduszu w związku z kopalnią Turów. Jutro rozpoczyna się rejestracja na szczepienia trzecią dawką. Zapisywać się będą mogli pracownicy służby zdrowia oraz osoby, które skończyły 50 lat. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, system szczepień jest przygotowany na kolejnych pacjentów. Szacowaliśmy, że nasze systemy i punkty, które w tej chwili są rozsiane już gęsto po kraju, są w stanie obsłużyć właśnie tą grupę osób, która się zarejestruje. Zainteresowanie będzie tak wysokie jak w pierwszych etapach. Pewnie takie nie będzie, ponieważ część z tych osób już ma pewną ochronę, w związku z tym takiego w jednym dniu zainteresowania dużego nie będzie. Aczkolwiek będziemy prowadzić działania informacyjne i komunikacyjne, żeby wszystkie osoby, które już są powyżej 6 miesięcy od drugiej dawki, faktycznie z takiej możliwości skorzystały. Od początku września prowadzona jest już rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla osób z obniżoną odpornością. Dotyczy to m.in. chorych na nowotwory czy osób zakażonych wirusem HIV. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że podczas spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem na kwestie bilateralne poświęcono niewiele czasu i żadnych konkluzji nie osiągnięto. W wywiadzie dla Polskiego Radia minister Rau zapowiedział jednak kontynuowanie rozmów ze stroną rosyjską. Minister Zbigniew Rau powiedział, że spotkanie z Siergiejem Ławrowem w większości było poświęcone sprawom związanym z objęciem przez Polskę przewodnictwa w OBWE i na rozmowę o kwestiach bilateralnych zostało niewiele czasu. Te kwestie wynikające z naszych relacji dwustronnych nie zostały w żaden sposób rozwinięte. Co najwyżej można się spodziewać, że będą kontynuowane, a zatem do żadnego rodzaju konkluzji nie doszliśmy. Zapytany, czy było to jednorazowe spotkanie, czy rozpoczęcie dialogu z Rosją, minister Rau odpowiedział, że można mówić o rozpoczęciu dialogu, ale wynikającego głównie z polskiego przewodnictwa w OBWE. Pod tym względem na pewno nie było to pierwsze spotkanie, ale przede wszystkim bym na te przyszłe spotkania patrzył z perspektywy OBWE, a nie stosunków polsko-rosyjskich. Minister Rau dodał, że atmosfera spotkania z Siergiejem Ławrowem była bardzo rzeczowa. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zajmowanie się przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawą kopalni węgla brunatnego w Turowie jest bezprawne i bezskuteczne, uważa eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Poinformował, że złoży oficjalne zapytanie do Komisji Europejskiej, ponieważ, jak mówił w TVP Info, orzekanie przez TSUE w sprawach związanych z bezpieczeństwem energetycznym krajów członkowskich jest naruszeniem Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykule 192 stanowi, że rozstrzygnięcia dotyczące znaczącego zaopatrzenia w energię są zastrzeżone dla decyzji Rady Unii i to tylko w trybie jednomyślnym. A zatem organ jako TSUE bezprawnie narusza szczególną kompetencję Rady Unii. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. A samorząd kraju libereckiego w Czechach zwróci się do Komisji Europejskiej o utworzenie specjalnego funduszu. Za jego pośrednictwem kary płacone przez Polskę w związku z Turowem miałyby być przeznaczane na ochronę środowiska i minimalizację skutków wydobycia w polskiej kopalni. Hetman kraju libereckiego Martin Puta przekazał Polskiemu Radiu, że wniosek w sprawie utworzenia specjalnego instrumentu finansowego ma trafić do Komisji Europejskiej jutro. Pismo otrzymają też premierzy Polski i Czech. Zdecydowaliśmy się zwrócić z takim pomysłem do Komisji Europejskiej, aby wybrzmiało to, że kara dla Polski nie rozwiązuje naszych problemów. Nie cieszy mnie to, że na Polskę nałożono kary. Cieszyłbym się, gdyby udało nam się podpisać międzyrządową umowę, która rozwiąże problem w dłuższej perspektywie. W Pradze ma się jutro odbyć kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie Turowa. Wierzę, że do porozumienia może dojść stosunkowo szybko. Dla żadnej ze stron prowadzenie sporu przed TSUE nie jest korzystne w sytuacji, kiedy mówimy o małym, lokalnym problemie na granicy. Ta sprawa nigdy nie musiała trafiać do TSUE.

Silence w trójce. Kwiaty i cisza. Jakoś tak jednoznacznie głos Chrisa Cornera przywołał mi na myśl skojarzenia z jesienią. No i to się akurat dobrze składa, bo dzisiaj świętujemy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Nie wiem, czy świętowanie to odpowiednie słowo, ale jesień, jakby nie patrzeć, niesie kilka całkiem przyjemnych korzyści. Koc, dobra kawa, ulubiona herbata, no i liściaste płyty. You are the one. Bez ciebie jestem nikim. Without you, I'm nothing. To chyba moja ulubiona płyta Placebo z roku 98. Płyta prawie w całości nagrana w Real World Studios, czyli w studiu należącym do Petera Gabriela. No, chciałoby się powiedzieć, że Placebo to zespół, który z aurą jesienną komponuje się idealnie, chociaż są takie albumy, które myślę, że bardziej współgrają z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza. No ale nic to. Jesień w Trójce, jesień w konstelacji M. I zdaje mi się, że jesień również czuje się w tej wyjątkowej wersji. To był 10 dzień września roku 2007. Wersja MTV Unplugged nagrana na rocznicę swojego 15-lecia. 17 utworów, 2 covery. Pierwszy cover PJ Harvey, no a drugi Iggy'ego Popa. Hej, oczywiście, to państwo na pewno rozpoznali. Hej, którzy byli jedynym polskim zespołem, który koncert bez prądu grali już po raz drugi. Pierwszy odbył się jesienią, to był rok 93 i to był koncert nagrany w studiu Radia Łódź. No ale podobno według Kasi ten koncert wypadł dosyć kiepsko. No i tak właściwie to na początku wcale nie było pewności, czy MTV Unplugged z Hey w ogóle dojdzie do skutku. W trójce czas na tak zwanego długasa. Prawie 15 minut z dźwiękami od Alex Henry Foster. A gun has been fired. Echoes from the mountain can lie. The hunters have been tracking your preys from early morning. The snow still flickering through a cold, breezing sky. The blood on the ground slowly disappearing underneath. The hunters coming. December's falling down. In time suddenly seems too numb to care. I never thought it could be that cold here. The hunter's coming. The hunter's coming down. The hunter's. Another footstep away from you. Lost in distant storms. My long view's blurry by slow streaming cast and tones. The hunter is coming. My heart's howling for spring, for memories to revive. But high hopes never bloom from our sudden demise. The hunter is coming. Prey's laying down in the freezing evening cold, wounded by the very same hands that used to feed his land. Winter. The air so sweet and soft, almost perfume over its body. Can. Horizon's never been that magnificent, that vivid and free. As a color that I just can't see. The hunter is coming. Men tired of their ceremonial walk over the hill standing, witnesses live, leaving traces, dream now fading to night. The hunter is coming. Snow, streaming cast and tones. Seaside never felt that far, never felt that unreachable. My heart's howling for spring. Memories to revive. The hunter is coming. High hopes never bloom. Forgiveness is a gift, much like love carries its goodwill astray. We watch a new day rising before. Kneeling our last breath away, I'm breathing in and I'm breathing out. Oh, oh, oh, the hunter is coming, the hunter is coming. As we stand under a crystal curtain, dazzling gold, beholding the last image of youthful faith, the hunter is coming. Laughter alive. They're a pure redeeming blue. Until we find peace, what our hunter's rule. Hunter's rule. Hunter's rule. Hunter is coming. Don't wait for me, the hunter is coming. I won't be back this time, the hunter is coming. I won't come home tonight, the hunter is coming. And I close my eyes, and I'm thinking about you. Oh, don't wait for me, won't be back this time. No, no, no, no, hunter is coming. Gwiazdy. Najlepiej wielkie okno na wyraziste gwiazdy. Alex Henry Foster i The Hunter by the Seaside Window z albumu Windows in the Sky. A muszę Państwu przyznać, że gwiazd nie brakuje, przynajmniej na nocnym firmamencie nad naszym polskim morzem. Sprawdzone, potwierdzone, no i jeżeli mają Państwo w planach obserwację nocnego nieba, no to polecam zapisać sobie ten utwór. Hate Rock i Love Triangle. Proszę sobie wyobrazić las spowity gęstą mgłą. Las oczywiście, który graniczy tuż obok plaży, tuż obok morza. No, myślę, że takie odsłuchy każdej płyty Hate Rock właśnie w takich okolicznościach brzmią zjawiskowo. Jeżeli Państwo nie wierzą, to polecam sprawdzić na własne uszy. Konstelacja M w trójce do 21. No a teraz zabieram Państwa na małą podróż w czasie. Nieco słychać na tej płycie ukłon, ale i eksperymenty pana Mooringsa w stronę dźwięków bardziej tanecznych. No a płyta była na tyle komercyjna, że Moorings postanowił, że na kilka lat zawiesi działalność grupy, no i w 1997 roku wrócił na scenę pod starą nazwą Clan of Xymox. Panie redaktorze, a pamięta pan o Zimnej Fali? No ale oczywiście, że tak. Will I ever nas czasem staje się crazy. Zimnofalowe dźwięki z Brighton od Irene w Trójce. A na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania w konstelacji M kącik filmowy, mroczny kącik filmowy, bo będzie to fragment soundtracku z filmu Suspiria z roku 77. Włoska grupa Goblin. Po 21 w Trójce Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca. No a my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Thank you.